يا معشر الجن والإنس، إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا، لا تنفذون إلا بسلطان. صدق الله. Saya ingin menyampaikan sekedar pesan singkat melalui satelit Voyager ini. Au-dessus des étangs, au-dessus des vallées, des montagnes, des bois, des nuages, des mers, par-delà le soleil, par-delà les éthers, par-delà les confins des sphères étoilées, mon esprit, tu te meus avec agilité, et comme un bon nageur qui se pâme dans l'onde, tu sillonnes gaiement l'immensité profonde avec une indiscipline. Mais apne mulk ki janib se, hamare dost jo khala mein baste hain, unke liye dosti aur khair sagali ka paigham pesh karta hoon. Hamari dili khwahish hai ki sari duniya mein amn rahe, aur ye amn zindagi ke har liebe Freunde im All, als Vorsitzender des Weltraumausschusses der Vereinten Nationen und Vertreter Österreichs freue ich mich, Ihnen auf diesem Wege unsere Grüße. I should like to extend the greetings of the government and the people of Canada to the extraterrestrial inhabitants of outer space. I wish to extend greetings and friendly wishes to all who may encounter this Voyager and receive this message. Ook België stuurt zijn groeten de ruimte in aan boord van de Voyager en hoopt dat deze boodschap als ook... And good luck, Pandisi Wanadipan. Salon, a member of the Committee on Outer Space, and we believe... Say this committee good for we. My dear friends in outer space, as you probably know, my country is situated on the west coast of the continent of Africa, a landmass more or less in the shape of a question mark in the center of. در کمیته استفاده صلح‌جویانه از فضای ماورای جو افتخار دارم شادباش‌های مردم ایران. Mi strebas vivi en pazzo con la popolo della tutta mondo. Vi såg en nebulosa i en tub. En gyllene dimflock tyckte vi oss se. I större tuber kunde den sig te som tusen solars ofattbara rum. Vår tankes svindel föreställde sig att den sig lyfte högt från jorden kring. Från tid och rum, vår livsnaivitet till andra dimensioners majestät. Där härskar ingen lag av livets sort. Där härskar lagarna för världars värld. Där böljas solarna till mognad bort och klinga in i alla solars härd. En rikedom av solar finnes där. Var sol pulserar där med alltets lag. I större solars oerhörda sken. Och allt är klarhet där. Och dagars dag.